Book 2 23 Oppia vieraita kieliä. Missä te opitte espanjaa? Osaatteko myös portugalia? Kyllä, ja osaan myös hiukan italiaa. Minun mielestäni puhutte todella hyvin. Kielet ovat aika samankaltaisia. Minä ymmärrän niitä hyvin. Mutta puhuminen ja kirjoittaminen on vaikeaa. Minä teen vielä monta virhettä. Olkaa hyvä ja korjatkaa aina virheeni. Ääntämyksenne on ihan hyvä. Teillä on pieni aksentti. Tunnistaa, mistä tulette. Mikä on teidän äidinkielenne? Käyttekö kielikurssia? Mitä oppikirjaa käytätte? Minä en tällä hetkellä tiedä sen nimeä. Minulle ei tule nimi mieleen. Olen unohtanut sen.